فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. الله جل جلاله ورپسې دې آیات کې تخويف اخروی هغه ذکر کړي او الله جل جلاله انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات ته تسلیم ورغی. نو الله فرمای فلا تحسبن الله ته ګمان مکه وې پیغمبره په الله تعالی باندې مخلف وعده چې الله مخالفت کوونکې دې د وعده خپلې د کوم وعده چې وعده کړی دا رسوله د خپل پیغمبرانو سره. نو پیغمبر خدا ګمان نه کوي خو ذکر د پیغمبر د ای پیغمبر ته ګمان مکو یعنی ستا امت ته ګمان نه کوي چې الله کوم وعده کړی دی د پیغمبرانو سره کا په دنیا کې د فتح دی او دا غرنګي کده نصرت دی او کده کامیابی دی او کده امتونو په نافرمانه باندې پاغي باندې د عذابونو دراتلو وعده دی سمره وعده چې الله جل جلال هو د خپل پیغمبرانو سره کړی دی. نو اے مخاطب ته په دې باندې ګمان مکو چې الله جل جلال هو با دا وعده رختیانه کې او دا پورا بنګي او د دې مخالفت به وکي. نو الله د خپل وعده پورا کوونکې د آیات نه معلومه شو او چې کوم عذابونه الله ذکر کړی دی حق دی او کوم نعمتونه او جنتونه او کوم د فتح او د نصرت وعده د مسلمانانو سره دی دا ټولې برحق او سچ دی الله د دې مخالفت نه کوي. ورپسې وجه بیانې ولې ان الله زکه یقینا الله تعالی چې دی عزیز غالب دی الله غالب دی وادي د فتح او د نصرت او د کامیابی کړی دی یا پنا پرمانه د عذابونو کړی دی نو الله تعالی په هغه باندې غالب دی یقینا هغه کول چې زون انتقام او خاوند د بدلې دی الله جل جلاله به بدلالي د دغه نافرمانو بدل وکړه علی یوم تبدل الارض نو دا لګیدل دي د زون انتقام سره الله بدل غستون کړي په هغه ورځ باندې چې بدل بکړی شي د ازمکه او دغه رنگي اسمانونه په بل ازمکه سره او په بل اسمنورو اسمانونو سره او یا د مخلف وعده رسول سره دا لګیدل دي الله مخالفت نه کوي دا وعده به برابرې د دې مخالفت نه کوي یوم په اورز باندې تبدل الارض چې بدل کړی شي زمکه غیر الارض پس بل زمکه سره والسماوات او بدل کړی شي اسمانونه دا په نورو اسمانونو سره. پدې جمله باندې ځان پوهه کې پدې کې د زمکه او د اسمان تبدیلی رااله چې د زمکه او اسمانونو به الله جل جلال هو بدلې د قیامت پرز باندې نو د دې د تبدیلې نه مراد څه تبدیلی ده. نو پدې کې احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه هغه دوه قسم راغلي. نو پدې کې د علماو اختلاف دی د علماو دوه اقوال دي یو احادیث په بنا باندې یو علما یو شان کول کوي او نور علما بل شان کول کوي. لومبنه کول داله چې مراد د دینا تبدیل نه مراد د تبدیل نه تبدیل وصفی دی صفت بدلی دل مراد دی مکمل زمکه جدا زمکه ختم شی بل راشی. نو بعضی علماو ادا دینا نه دی مراد صفتونه بدلی دل مراد دی لکه حدیث کی رازی چې دا زمکه به بدل کړی شي خبرن زمکه به بدل کړی شي یعنی دا سی بکړی شي چې بالکل د جاندای په شان دی بکړی شي صفت به بدل کړی شي چې پاغي با نه ګنا شوی نه بنا حق خون شوی. او دا رنګي مازو کی رازی د میدی د روټه په شان دی بالکل څنګه چې د میدی روټه وی او دا غرنګي ګول الله جل جلاله بد ازمکه همواره کی نمیدی دروټه پشان دی بشي او پدې کې بس علامت نه وي. علامت نه مراد ده چې آبادی و غیره څنګه جوز پزماکه باندې آبادی دا غرونه دي مختلف شیزونه دي دا ټول به هموار کړی شي نو بالکل سپا بشي حلق و دخل کو حشر با پاغی با نکول شي یحشر الناس یوم القیامت على ارض بیضاء عفرا کا کرست نکیل سبیح عالم اللی احد نو دا دی احادیثونا چه بالکل دا چانده پشانتی بشی نبا پی گناہ شوی ننا حقون شوی نو دا دی نمعلومی کی چی دا از مکب مکمل بدل اکلش دا بل حدیث چی می ذکر کدمی دید روٹھے پشانتی بالکل سا عباد غر وغیر با پینی د دې حدیث نه معلومیږي چې مکمل بدل بکړي شي نو یو کول د علماو دا چې د از مکه به ختم کړي شي بل از مکه چاندای بالکل نه به ګنا نه حقون شوي بالکل هموار از مکه وي او دویم کول د علماو دا چې نه تبدیل وسبی مراد دی تبدیل ذاتی نه مراد دی دغه حدیث نه مراد تبدیل ذاتی شو او بعض روایت نه مراد هغه تبدیل وسبی معلومیږي چې صفت بدل ازمکی بدل کړش لکه بازو روایتو کې راځي چې د ازمکه به بالکل چمړې په شان ته راخ کړش هموار بکلش نو ګور در اخکل او هموار دل د صفت بدل شي ازمکه به مکمل بدل نشي یعنی صفت به بدل کړش دا هموار بکلش او د آیات نمبر ځکه معلومیږي کا ان صف صفا الله فرمایي دا به بالکل چټیل میدان شي کا میدان ته ویل کې شپاله سم سپاره کې براشي او صف صفا بالکل هموار بشي لا ترى فيها عوجا ولا امتا نبا پدې کې عوج ختواله کو غواله ولا امتا او نو اوچتواله نو دلته کې وې د تبدل د زمکه نه مراد د صفت بدلی دلی لکه شپاله سم سپاره کې الله فرمایي د زمکه به میدان کړی شي هموار بکړی شي نبا پدی کی اوچتوالی نبا پدی کی کتوالی نو دویم کول دا علماء دا دے چه دزمکی نموراد مکمل بدلی دل ندی بلکه دزمکی دسی پت بدلی دل دی لکسنگا چش پڑا سمسی پارا ال تکی دا دی بیان موجود دے فصورت طحا کے او حدیث میں ملست داغین ام معلومی نو دا دوالا کول دا علماء دی او دا اسمان بارا کی اسمان با بدل کلشی نو بازو روایتو نا معلومی گی چه بلکل ذات بے بدل شی سنگا چیز مکی بارا کی ما بیان اوکو بلکل چانده دا سونی اسمان بشی بلکل اللہ بے بدل گی او مکمل بدل بشی او بازو روایتو نا معلومی گی چه نا صفت بے بدل شی صفت بے اسمان بدل شی لکستوری بے را او غرزی گی او دا غرنگی بینور نور با بینور شی سپومی با اغب بینور شی او دا غرنگی سورت رحمان که اللہ تعالی فرمائی فکانت وردتن کد دیان بلکل دا سرمن پشان دی بشی اسمان با تک سور شی او ازا سما ان فطرت بلزا کی رازی او بچوی ان پتار با بکرا شی او بازو مفسرینو لیکلی جنت په شکل به الله بدل کی او دا رنگی بازو آیاتونو کی رازی کل محل پشان دوی لیکلی تانبی بشی نو دی ٹولو آیاتونو کد دیان او دا رنگی ازا سما ان فطرتنا او دا رنگی یوم تکونو سما او کل محل پشان دوی لیکلی تانبی بشی دا دو ٹولو روایتونو معلومی کی چی اسمان با مکمل نشی بدلو لی بلکه دغه صفت به بدل کړش خبر هم ځان تعلق نه صفت به بدل کړش نه د اسمان برکم دوه کول شو مکمل به بدل کړش د سونی بشي مکمل به بدل شي جنتونو شکل به الله ورکی لکه څنګه چې د زمکه برکه یو کول له مکمل به بدل کړش او څنګه چې د زمکه برکه یو کول له چې زمکه صفت به بدل کړش نو د غرنګ اسمان برکم یو کول له چې صفتن به اسمان بدل کړش د زمکه بارکم دوه کولا د تبدیل نه مراد د صفت تبدیلی ده د تبدیل نه مراد د ذات تبدیلی ده د اسمان بارکم دوه کولا د آیاتونو د حدیثو پرانا کې د ذات تبدیلی مراد ده یا د صفت تبدیلی مراد ده بعض علماو دې کې تطبیق کړل بعض علماو دې کې تطبیق کړل نو هغه وی مطلب دا دی دا دواړه قسمه احادیث هغه صحیح دي. تبدیل هغه دا دی یو مخ کې د نفخین دی د شپېلنه مخ کې خبرم ځین درل کنه د نفخین مخ کې د شپېلنه مخ کې چې کومه تبدیلی دا قیامت چې راځي نو هغه نه مراد هغه د صفت تبدیلی ده. لکه مثلا اسمان هغه به تکسور شي او د غرنګي ستوري او سپومه هغه به بنور شي د اسمان طرف ته دي او د غرنګي پشان دی لیکلي تانبی بشي نو دا قبل النفخ د نفخه اولانه مخ کې د نفخه اولاد لون بنش پهلانه هغه مخ کې او د غرنګي د زمکه صفتم صفت به بدل کړي شي خود لون بنش پهلانه مخ کې همواره بکړي شي خبرم ځان دلا چټیل میدان بکړي شي نه په کې کوګوالي نه په کې اوچتوالي او د غرنګي د خلکو اغا یوم اذن تحدث اخبارها صفتونه چې کم راځي نو مراد د شپیل د لومبنش پیله نه مخکې د صفت تبدیلی مراد ده. او بیا د دوالو شپیلو په مسکې بین النفختین د دوالو شپیلو په مسکې د دې ذات به بدل کړی شي خبر هم ځان درل کنه د دوالو شپیلو په مسکې د لومبنش پیله او د دویم شپیله په مسکې د دې ذات به بدل کړی زمکه به مکمل بدل کړی شي نبا پی گناشوی بلکل اللہ جل جلال ہو بے ہموار کی نبا پی گناشوی نبا پی نا حق قتل شوی او دا غرنگی اسمان بم بدل کلشی اغت با دا جنتون شکل ور کلشی اوزمکی تبا دا جہنم شکل ور کلشی دا سمندرون با اور والی ابرام زیان تالا ستوری برا پریوزی او دا غرنگی جہنم دیم کتا دا مجموع حدیث و روایتو نمالومی کی جی جہنم بلان دی او سورة نجم کی نمالومی کی انشاءاللہ التکی براشی چې جنت ببری عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى نو جنت ببری او د دې مسکی به اعراب وی نو بہرحال صحیح کیفیت تفصیلی کیفیت الله جل جلاله ته معلوم دی هدم رد روایتنا مجموعتن خبری معلومی نو دوالو کی تدبیق دا دے د صفت په اعتبار سره بدل دل دلم برائش پیله نه مخکی او د ذات په اعتبار سره مکمل تبدیلی د زمکه او د اسمان هغه د دوالو شپېلو په مسکی نو دا تدبیق بعض علماء کړي او بعض علماء او تدبیق هغه دا ذکر دي چې هغه ابتدایي اعتبار سره بعض شی هغه ابتدایي اعتبار سره هغه ته تبدیلی ویل کیږي هو چې تبدیلی پکې وکړي شي بالکل بدلوالی پکې راوستي شي نو هغه ته بیا هغه تبدیلی نه ویل کیږي بلکې هغه ته نه ویل کیږي نو ابتدا اند تبدیلی دا او امتحان بدا سی چې بالکل گویا کې د اسمان او د زمکه ذات بدل کړي شو دا اوس اغه زمکه نه ده اغه اسمان نه ده بلکې دا بل اسمان ده او بل زمکه پاتې شو احادیثو کې د نبی رسول الله صلوات والسلام نه سوال شوی دی نبی رسول الله جواب ورکړ دی نو اغه موره نبی رسول الله صلوات والسلام نه عائشه رضی الله تعالی عنها سوال کو یوم تبدل الارض زمکه بدلول شي نه خلق به کمزې دا کله خلق خوب په زمکه کې کنه دیو په زمکه کې دي نه چې د زمکه تبدیلی کول شي نه خلق بچرته نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل بیبی ته وی چې تا مانه داسې سوال وکړ چې تر اوسه پورې زما په امت کې مانه اچا دا سوال نه نکړي هغه ته الله تعالی علم ورکړي او پوهه ورکړي نو روایتو کې مختلف الفاظ راځي د ترمذی په روایت کې راځي صحیح روایت دي مختلف الفاظ راځي یو روایت کې راځي علی جسر جهنم په جهنم باندې چې کوم پل تړلې شوی دی پاګې باندې وي او بل روایت کې راځي علی صراط پلار باندې وي پول دے لارا دا لارا باندې با خلق روانی پول باندې جهنم باندې با تیری گی جنت تا با پوری وزی نبل کی رازی علی الصراط رازی پس صراط باندې بے او یو روایت کی رازی دا نبی علیہ السلام تا یو یہودی دا گے او دا نبی علیہ السلام نے امدک کا اشکالی پا نبی علیہ السلام کو چه کل از مکہ بدلو لشینو دا انسانان بکم زی نو پیامبر علیہ السلام جواب ورکو هم فی ظلمت دون الجسر دی با پتیاره کی د پول نا سایت تا دا پول نا خواتا دا پول نا مخ کی نو روایتو کی دری کسما الفاظ دی چی کلا دا زمکی تبدیلی کی یو مکمل زمکا بدلو لشی نو یو روایت علی صراط لفظ رازی بل علی جسر جہنم رازی او بل رازی پی ظلمت دون الجسر بیا تفسیر مزاری کی دی که تدبیق کلی چی صحیح خبر دارا نبا پلارا باندی زکر لارا دا تیرے دو دا پارا نبا پول باندی زکه پول باندې به خلق چې کله رواني او پوری وزینو لاندې به غورځيږي چې کم ګناګارانی او چې کم نیکان خلقي د چا په سپیډ سیوای چا به کمی د خپل عملو مطابق بتیری نو مطلب دا ده چې بالکل د پولیس سرعت ته نږدې د کزا کې به صحیح علم الله تعالی ته ده اوس کم ځای کې وای خودک روایت علما اصل ګرځول دي او دا دو روایت په مجاز باندې محمول کړی دي دا شیر نه دا روایت هم د مطلب ده چې په پول باندې به یې نه پول سره خواږي مجاز مراد ده په سرعت باندې به یعنی پولیس سرعت اگې سره خواږي او دا روایت اصل ګرځول دي چې کوم روایت کې يهودي د نبی عليه السلام نه سوال کړو چې مسلمانان د خلک به کم ځای چې کله تبدیلی د ځمکه کول شي پیغمبر علیه السلام فرمایل هم په ظلمت دون الجسر دی په پاتیرو کې د پول سره خوا کې نو الله فرمایي یوم تبدل الارض الله مخالفت د وادي نه کوي یوم په اورز باندې تبدل الارض چې ځمکه بدل کړی شي غیر الارض په بل ځمکه سره والسماوات اسمانونه بدل کړی شي او دا غرنګي وبرزو لله الواحد القهار او دا خلق ظاهر شي د قبرونو نه اغه الله تعالی ته الواحد یو د یکتا د شریک ور سر نشتا القهار اغه الله تعالی ته ظاهر شي چې کم غالب دی دی الفاظ د جه انسان وګوري دی الفاظ د ما قبل سر تړونو کې نو ما قبل نه معلوميږي چې دا اغلون به تبدیلی مراد ده چې کومه تبدیلی وسپید د صفت په اعتبار سره ده د اسمان تبدیلی مثلا اسمان به د ویلي کلی تانبه په شانت شي د سری چمړې په شانت بشي او اسمان به اوچوینه دک تبدیلی مراد ده او د ځمکې تبدیلی هموارې دل چې بالکل چټیل مې خالی میدان شي هموار شي که تواله برواله ني ځکه دلته د قبرونو تذکره راغلی ده او دا دک تقریبا لومبنه تبدیلی ترې اشاره ده چې دا اغلومبنی تبدیلی ده چې کوم په اعتبار د صفت ده وترل مجرمینا او تبوینی مجرمان اے مخاطبا تبوینی مجرمان چې کوم جرم کړی دی یوم اذن په دغه ورځ باندې مقرنینا چې دیبا یو ځای کړی شوی په اسباد په زنجیرونو کې په بیړو کې اصل کې مقرنین یو دو شیزونه یو ځای کول تکارون راوستل په یو دو شیزونو کې یو بل سره په وسکول نو دلته سم مراد دی چې مقرنین به د سره بتللی شوی نپدې کې د مفسرینو هغه مختلف اقوال دي تکارن نه مراد ده چې د یو بل سره بیل شي مثلا شرابي به د شرابي شرابيانو سره ځای کړی شي تړل شي وي او دا غرانګي مشرکان د مشرکانو سره منافقان د منافقانو سره زنایان د زنایانو سره نو دا کرانګي ګناګاران د ګناګارانو سره د یو بل سره به د مجرمانو یو ځای کړی شي او دی به تړل شي نو مقرنین مطلب دا یو معنا ادویم معنا دا مقرنین مطلب دا دی دا اندامونه به پخپلو کې اغا یو ځای کړی شو لاسونه بوله تړل شي خپه بوله تړل شي لاسونه او خپه دا بول د سټ سره یو ځای کړی شي لکه د فوټبال په شکل لاغون کړی شي به تکارن نه مراد مقرنین نه مراد دک دی او باز مفسرین د مقرنین معنا راکې مجرمین به مقرنین دی یو بل سره یو ځای کړی شي یعنی کافر به خپل شیطان سره شیطانان چې کوم شیطانان دي د کافرانو دا به ور سره یو ځای کړی شي او فل اسباد په زنجیرونه کې سرابیلهم الله تعالی بل عذاب ذکر کړي سرابیلهم کمیسونه دي سرابیل جمع د سربال لا سربال ویل کیږي هغه کمیستا او دلتم سرابیلهم من قطران راغلی من قطران سرابیل هغه د قطران نه نه قطران بعض معنا کړی دا رانزلو او بعض کړی دا ګوګل معنا نو کمیسونه هغه به دی وی او کمیس نه مراد دا چې دا به بالکل لیپ کړی شوی ذکر دا قطران دا عرب استعمالی دی صرف بارا نا یو بوٹے دے انتہائی بدبودار بوٹے دے بدبودار بوٹے دے او پر ایک سپت دارے دا دمرا تیز دے دمرا تیز او دمرا خطرناک دے چکل خارخ خارستی جراسیم بولا گی دل پو اخانو باندے نو دا با اغی پو اخانو باندے لیف کو او با امگا پی نو دا اغی پا ذریعہ باندے با اغا خارخ اس وزید نو دا بدبویا گندہ انتہائی گندہ شیر اول لیکی صفت دا دے چه دا پا کمشے باندے لگی دیلی او تو تور لگے نور انتہائی پا تیزے سر دیسر لگی لیکن سنگا چیو شے باندے پیٹرول وارے نو کمیسونه دی مالش ته دی کمیس نه مراد مالش ته لکه څنګه چې کمیس بالکل بدن نه غیر چاپیری نو دا غرنګي دا رانزل چی دی دا ګوګل چی دی دا به بالکل پدی باندې توشوی دا جهنم کې دا کتویران وای والله تعالی ترجمه دا کړی دا علماء نو دا به بالکل پدی باندې له پرشوی د کمیس په شکل بدن نه بغیر چاپیری دا د دې لپاره چې دا اور پدی باندې انتهایی پتی زسر بلی وتاشا وجوههم النار او پټکړی به مخونو د دې لپاره النار اور نور به بالکل په مخونو باندې بلیږي چې مخ ته ولا ګورې نه لمبي به پیخیږي د مخ نه به د اور لمبي کیږي دا څه ده پاره الله تعالی فرمایي لیجزی الله د پاره چې بدل ورکی الله تعالی کل نفس ما کسبت هر یو نفس ته د هغه څه چې د کړی کچا خیر کړی دی د خیر بدل وته ورکی کچا شر کړی دی ناکار بدل وته ورکی لیجزی الله د پاره دی چې بدل ورکی الله تعالی کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت هغه چې د کړی دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی سریع الحساب جل حساب کوم کړي پنی مرض د مقدار د رزو د اخرت کې الله جل جلاله به د ټول مخلوقات سره حساب وکړي تخویفات ذکر شو بند تخویفات الله تعالی ذکر کړو هغه ځنه تخویفات ډیر د مخ کې نه د ابراهیم علیه الصلوات والسلام د دعاګانو نرستو تخویفات اخرویه ذکر کیږي د اخرت نه الله تعالی مخلوقات یې چې او یېږي داګه د پاره تیارې وکړي نو الله تعالی فرمای هاذا بلاغ دا بس ته د خلکو لپاره بلاغ انتهائی هاذا دا قران چې دی بلاغ للناس بس دا بس ته د خلکو لپاره انتها تر رسیدون کې دی او بلاغ په معنا هاذا بلاغ دا قران چې دی یا دا سورت چې دی بلاغ دا تبلیغ دی او نصیحت ته للناس د خلکو لپاره او یا دا کامل نصیحت ته بلاغ انتها تر رسیدون کې بس ته او کافی دی دا قران او دا سورت یا دی قران دی سورت کې چې کوم مزامین دي درې واړه معنی مظهری کړی دي هاذا دا قران چې دی یا دا سورت چې دی یا دی قران کې دی سورت کې چې کوم مزامین بیان شو بلاغ بس دا کافی دی لناس د خلکو لپاره دا تبلیغ دی دا نصیحت ته د خلکو لپاره لیؤمنو دلته یو ټکی مقدر دی چې په دې ایمان راړي ولینذرو به او د دې په سبب دوی ته یره ورکړی شي ولیعلمو او دی اکیده ولری او دی پوشی انما هو اله واحد انما هو یقینا صرف او صرف دا الله تعالی چې دی اله واحد دا معبود یو دی اله یو دی لایک د عبادت د کيو ذات ته ولیتذکر او د پاره د دې چې پن واخلی اولل الباب خواندان د عقلون نو درې پای دې سره حتن الله ذکر یو دا دې د په سبب باندې د قران په سبب باندې خلق هغه ویرو لشي د الله نه ویری دا الله کمات ته تیار شي دا عذابونه دلته کی ذکر شو دویم دا چې دې اعتقاد د خبره وساتي چې الله سره شریک نشته دا الله د وحدانیت عقیده وساتي په دې باندې پوښ او درېما پیدا الله تعالی دا بیان کړه ولی ذکر اولو الالباب او پن واخلی خاوندان د عقلونو نو چې پن او نصیحت واخلی د الله په دې کلام باندې عمل وکي او د احکامه کې سابقه عذابونه چې تیر شو د دې نه یره اختیار کی د الله پر منبرداري وکي پس صورت سرتا او رسې صورت فلا تحسبن الله پس تا گمان مکو اللہ بانده مخلف وعده چه مخالفت که انکه دوا دو اخپلو ده رسول هو ده پیغمبران اخپلو سرا ان الله یکینن اللہ تعالی چه ده عزیزون غالب ده زن تکام خاوند بدلی ده یوما پها ورز بانده تو بدل الاردو چه بدل بکلش از مکا ذاتن او صفتن دوارا کولم دیتا بیان کلو غیر الارض پبل ازمک سرا والسماواتو بل ازمک پشاند چانده والسماواتو بدل بکلیشی اسمانونا پنورو اسمانونو سرا وبرزو لله الواحد القهار وبرزو او دیبا روزی دی کبرونو نا لله الله تعالی تعالی واحد چ یو دی یکتا دی شریک ورسره نشتا القهار غالب دی وتر المجرمین او تبوین مجرمان چکم اغا جرم کون کلی یوم اذن پدا ورز بانده مقرنینا پی وسکلی شوی تللی شوی پی الاسپات پزنزیرونو که او دا چکم مانا ما اکلا چه یو بل سرف ذکر شوی نو دا ننورو آیتونو نم معلومی لکه سورت سواپات که اللہ پرمائی احشر اللذین ظلمو و ازواجو جمع که آکسان چه ظلمی کرده او دا دی هم مثل زنائی دا زنائی سرا ڈاکو دا ڈاکو سرا او بل جاکیم و ازن نفوس و زو وجد او دل تکیم دا مکرنین فی الاسباد او دے طولو آیتون ندغا معلومی گی چی دا با گروپ گروپ لشی دکا طولو تا بس ازا اغیوشان ملاوی یوم ایدن پدا و رزبان دی مکرنین تللی شوی پی وسکلی شوی فی الاسباد پا زنجیرونو که سرابیلو هم کمی سند دی من قطران انده انزلو نبی یا د گوگلو نبی یا مالش مانو که سرابیل مطلب دا چه دا با پی مگلی شوی خو استعارتنو تا کمی سکلی شوی زکر کمیز بلکل دا انسان نتوی دا بم دی بانه بلکل لیب کری شوی و تاشا اوجوه هم او پتکڑی باوی مهونو دا دوی لرا النار اور لیجزی اللہ دا پردی چی جزا ورکی بدل ورکی اللہ تعالی کل نفس هر یو نفس تا ما دا اغسا کسبت چی دکڑی دی ان اللہ یکینن اللہ تعالی سریع الحساب جل حساب کون کرے حازا دا قرآن چی دے بلا للناس بس دے دخل کو دا پارا اللہ وی بزدہ کافی دے دے چی انسان کی دی دا دا ہدایت ذریعہ دا انسان دا پارا کافی دے دا انتہا دا الله جل جلاله په دې کې بیان انتها کړی دا ولیون ذروه د پردې چویر ولې شدا خلق به په سبب د دې باندې ولی عالم د پردې چې دی عقیده وساتي په دې قران امیر لشي او عقیدم وساتي پوه شي انما هو یقینن چې صرف دک الله تعالی چې الہ واحد معبود دی او دی ولی یذکر او د پردې دی ولی یذکر او د پردې چې پن قبول کې نصیحت واخلي اولل الباب خاوندان د عقلونو سوره ابراهیم اثر تورسه یا ول ولی نه خنا سدا بیت برات نصیب کې الله خیر برکت ده نصیب کریم خدای یا الله دې حفاظت را نصیب کې الله دا اخرت صح منزلون دی کریم خدای یا الله تعالی کې الله ترازیش صلی الله تعالی